राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 21 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ज्ञान योग से कैसे तत्व की प्राप्ति हो ये बात कही और कर्म योग से कैसे हो ये भी कही है। भक्ति योग से किस तरह से प्राप्ति हो इसका विस्तार वर्णन नहीं हुआ। आज ये भक्ति योग से बड़ी सुगमता से परमात्मा को प्राप्ति हो जाए, हरेक उसको प्राप्त कर सकता है, हरेक उसका अधिकारी है, बड़ी सुगम साधना है। वो मैं बताता हूं गीता के अनुसार, आप ध्यान देकर सुने। मेरी धारणा यह है कि आप सबके सब ही इस साधन को कर सकते हैं और सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाए, ऐसा विश्वास है। वो आपके करने पर निर्भर है और ऐसा कर सकते हैं आप। मुख्य बात सब परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि सृष्टि से पहले परमात्मा ही एक थे। सदैव सौम्य अग्रमा इदमग्रासी एकमेवा द्वितीय एक ही है और बाकी शिष्य देव शेष संज्ञा अंत में आकी पाग वही रहते हैं और बीच में भी वही परमात्मा है, दूसरी चीज नहीं आई है। चतुर्श्लोकी भागवत में अमेवास्मेवाग्रे नान्यद्य सदा सत्परम पश्चात अहम यदि तत्स यो वशिष्य सोस्मि हम। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश देते हुए अहमेव आसम अग्रे अग्रे अहमेव आसम, पहले मैं ही था केवल ही और अभी सद असद उससे परे जो कुछ हो मैं ही हूं और पश्चात हम यदि तत्व जो दिखता है इसे पश्चात मैं ही रहूंगा। यदि तत्व यो शिष्य सोचते हम जो शेष बाकी रहेगा मैं ही रहूंगा। तो पहले भी भगवान है, पीछे भी भगवान है और बीच में भी भगवान ही है, ऐसा कहते हैं। और परमात्मा उसको कुछ नहीं है, उसमें साधना करने कही जाए तो बहुत सुगम साधन है। हरेक भाई बहन ध्यान देकर देखे, भगवत गीता में आया है कि स्वकर्मणा तम व्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम विदन्ततम, जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं, प्राणी उत्पन्न हुए हैं, सब चर्चे जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ करता है वो भी उसी की शक्ति से करता है सभी, तो वो जो परमात्मा है और उसी शक्ति से सब हुआ है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन कर मानव सिद्धि प्राप्त होती, मनुष्य को सिद्धि हो जाती है। मानव मनुष्य मात्र में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई क्यों नहीं, किसी समुदाय क्यों नहीं, मनुष्य मात्र उसको प्राप्त कर सकता है। बड़ी सीधी साधना है, सब में परमात्मा है। तो बात क्या है, बड़ी शुद्ध सीधी सरल है, आप जो कुछ करते हैं स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य, सब कर्म से उस परमात्मा का पूजन करें। उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ काम करते हैं स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों से उसका पूजन करो। शौच स्नान आदि जो करते हो, कपड़ा धोते हो, रसोई बनाते हो, भोजन करते हो, भोजन परोसते हो, जो कुछ करते हो, इसमें वही है कि जो शास्त्र ने निषिद्ध किया वो नहीं करना है, और जो आप कर नहीं सकते हो वो नहीं करना है। बड़ा अच्छा काम है परंतु आप अपनी शक्ति से बाहर समझते हैं, नहीं कर सकते, वो नहीं करना है, करना ही नहीं है। और जो शास्त्र निषिद्ध है, व्यवहार से निषिद्ध है, जिसको अच्छा नहीं कहते सब, आप भी जिसको बुरा समझते हो, ऐसा काम करना नहीं है। और सब कुछ जो करना है भगवान के अर्पण, भगवान की सेवा कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना है हर एक भाई बहन अपने आप को भगवान का पुजारी समझ ले, कि मैं भगवान का पुजारी हूं, जो करता हूं भगवान का पूजन करता हूं, क्रिया मात्र। थूकना, सेंकना, टट्टी, पेशाब, स्नान आदि जो धातोन करते हूं वो भगवान की सेवा कर रहा हूं। जो कुछ करता हूं, खाना पीना, यत करोषि, यद अश्नासि, यद जुहोषि, ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्ते तत्पुरुषम् अदर्पणम्। यत करोषि का बड़ा बड़ा पेट है, जो कुछ करते हो, अपने वर्ण है, आश्रम है, उसके अनुसार अपना व्यक्तित्व है, जो कुछ परिस्थिति आ जाए उसके अनुसार, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था भी उनके लिए उनके पूजन है। सुनते हो तो भी समझो मैं पूजन कर रहा हूं, भगवान का पूजन कर रहा हूं, कहने वाला ही समझे कि मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं, वाणी के द्वारा पूजन करता हूं, कानों के द्वारा भगवान का पूजन करता हूं, मन के द्वारा चिंतन करता हूं, भगवान का पूजन करता हूं। ऐसे में जो खराब चिंतन हो जाए, निषिद्ध आचरण हो जाए कोई, वो भी मिट जाएगा, डरे नहीं उससे, भगवान को कह दे महाराज पूजन कर रहा हूं मैं, तो वो जो गड़बड़ी है वो मिट जाएगी। सब भगवान का स्वरूप है, भगवान का पूजन कर रहा हूं, जो कर रहा हूं सब भगवान का पूजन कर रहा हूं। इसमें एक विशेष बात याद रखने की है, हम जब संसार को भगवान का स्वरूप समझते हैं तो उनमें एक विशेष बात है, वो जरा कठिन पड़ती है, परंतु जिसको परमात्मा की प्राप्ति करना है उसके लिए वो कठिन नहीं है, क्योंकि तो वो तो साधन करने वो तत्पर है ही, तत्परता से करता ही है। क्या कठिन है कि हम जिसको पूज समझते, देखो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है तो ब्रह्म में दोष दर्शन न करे, ईश्वर की प्राप्ति चाहता है तो ईश्वर दोष दर्शन न करे, जगत को परमात्मा का स्वरूप समझता है जिसमें दोष दर्शन न करे, किसी को बुरा न समझे। हम अपने इष्ट को बुरा नहीं समझते, उसका बुरा नहीं चाहते, उसका बुरा नहीं करते, तो बुरा भीतर से बुरा माने भी नहीं, बुरा चाहे भी नहीं और बुरा करे भी नहीं। अचानक कोई हो जाए तो हे नाथ क्षमा करो, तो बिल्कुल। देखो मनुष्यों की प्रायः एक धुन रहती है करने की, तो करने में दो आदमी भी बरोबर नहीं होते, परंतु नहीं करने में हजार भी एक हो जाएंगे। जागृत स्वप्न में अलग अलग होते हैं, पर सुषुप्ति में अलग होते हैं क्या? सब एक हो जाते हैं, नहीं करने में एक हो जाते हैं। और नहीं करना है ये बहुत बड़ा साधन है, समझ रखा है कि करना साधन है। करना साधन है संसार में, संसार से ऊंचा उठने के लिए करना साधन है, वो भी साधन है, पर न करना साधन ऊंचा है। ये विशेष ख्याल करना इस बात का। तो किसी को बुरा न समझना, इसमें कोई परिश्रम नहीं होता, इसमें कोई धन खर्च नहीं होता, इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, कोई बुरा नहीं है। बुरा देखने में चलते, बुरा देखने में चला तो बुरा कोई नहीं, मैं ही बुरा मालूम हुआ। इस वास्ते हमारा ईश्वर है, बुरा कोई नहीं है। कहते बुराई करता है तो ये कलयुग की लीला है। भगवान जब बड़ा बनते हैं तो बड़ा की चेष्टा करते हैं। प्रहलाद के लिए नृसिंह रूप हुए तो नृसिंह भगवान प्रहलाद को ऐसे हाथ में ले लेते, वे बड़े बड़े नख भयंकर उसमें हाथ में गोदी भी ले लेते हैं, ऊपर हाथ रख दे चाटते हैं। तो नृसिंह बने तो पशु तो ज्यादा राजी चाटेगा, तो भगवान भी चाटते हैं क्योंकि नृसिंह बने हैं। इस तरह से कलयुग का रूप धारण किया है तो प्रभु ऐसी चेष्टा करते हैं, ऐसा भावना कर लो आप, और कोई बात नहीं। प्रभु है ये पूरा नहीं है। दूसरी बात, अगर जीव समझो, यदि भी समझना परमात्मा है, पर जीव समझे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज अमद है, सहज सुख राशि है। ये ऊपर आया है आगंतुक दोष। आप हम विचार करें, ये उपासना नहीं भी करें तो तत्व से हम समझें तो वास्तव में सबका स्वरूप शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। चेतन अमल सहज सुख राशि मल रहित है। ये आगंतुक दोष है, ये दोष है नहीं। जो है आते हैं जाते हैं उनको कायम न करें, निर्दोषता कायम रहती है। ये दोष आते और जाते रहते हैं, ये कायम नहीं रहते। कोई भी सर्वथा दोषी हो सकता ही नहीं, नियम है। इसमें शंका हो तो लिख लो, अभी पे पूछ लेना। कोई भी मूल में खराब है ही नहीं। अगर मूल में खराबी होगी तो न भाव भी देते सतह उस खराबी का नाश नहीं होगा। क्यों सत होगा तो नाश कैसे होगा? तो है नहीं, मूल में परमात्मा है। इस वास्ते प्राणियों में जो स्वरूप है इनका वो बुरा नहीं है, ऊपर आया हुआ है। जैसे हम कपड़ा देख, कोई सफेद है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई हरा है। एक कपड़ा है, आप लाल पीले हरे नहीं हो। ऐसे शरीर धारण किया है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इन शरीरों में आगंतुक दोष है और वे दोष मिट जाते हैं तो है नहीं दोष। तो किसी को दोषी न माने, किसी को बुरा न माने, किसी का बुराई न करे, बुराई करे भी नहीं, बुरा माने नहीं, और बुरा है नहीं। किसी को बुरा मानना भी नहीं है, किसी की बुराई करना भी नहीं है, और किसी का बुरा चाहना भी नहीं है। तीन बात है खास, किसी का बुरा नहीं चाहना। ये नियम ले लें आप, ये काम हमें करना है। क्यों? कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन गुहार। आप अपने कोई भला बना सकते हैं, दुनिया को भला बना ले ये किसी की ताकत नहीं है, और भला मानने की ताकत सबको है। सब भगवान का स्वरूप है, मूल में परमात्मा का स्वरूप है। तो बुरा न माने, बुरा न चाहे, बुरा न करें, और अपने दृष्टि से भला करें। बुरा न करना ये मामूली बात दिखती है, परंतु बुरा करोगे नहीं, बुरा चाहोगे नहीं, और बुरा किसी को मानोगे नहीं, तो आपकी बुराई खत्म हो जाएगी। ये आप विश्वास करो, आप बुराई आप में नहीं रहेगी, रहेगी नहीं, निश्चित बात है, करके आप देख लें। और भले हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हो ही जाएंगे, तो सीधी सादी बात है। अब अपने कर्म से पूजा करना है। पूजा क्या है कि सबसे पहली पूजा है कि बुरा न मानना, ये पूजा है, ये भगवान का पूजन है। किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा न मानना। दिखे तो कभी देखने में आता है, जैसे आप स्नान घर में स्नान करते हैं तो स्नान घर में एक दर्पण रहा करता है, तो आप वो कवाट बंद है, तेल लगाया, साबुन लगा रहे हैं, तो साबुन लगा करके आप देखें दर्पण में तो कहीं फफोला हुआ है, कहीं लकीर निकली है, कहीं घुस गए, बड़ा बुरा दिखता है। परंतु आप मानते हो हम बुरा हो गए, क्या ये पीड़ा हो गई, क्या शरीर खराब हो गया, वो ऐसा दिखता है, पांडला साफ हो जाएगा। इस तरह से आगंतुक बुराई होती है, भलाई आगंतुक नहीं होती है, भलाई स्थित है। ये सदा ही भलाई वास्तव में है, क्योंकि भगवान है, भगवान का अंश है। विकृति आती है नहीं, प्रकृति भली है। तो आप भले की तरफ ही दृष्टि रखें, क्योंकि आप भला चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो बुराई आप में अपने बुराई किसी का चित वो बुराई आ गई ना आप में, तो वो बुराई अपने में ना आवे, आ जाते है नाथ, ही नाथ कह दो, एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार, पचास बार आ गई, उगता भी नहीं, पुराने अभ्यास के कारण से कोई आ गई रहे छोड़ दी। एक मार्मिक बात है, आप उसको पसंद नहीं करोगे तो मिट जाएगी, केवल इतनी बात है। आप भलाई को पसंद करोगे और बुराई को पसंद नहीं करोगे, बुराई आपको बुरी लग जाएगी तो मिट जाएगी, बिल्कुल मिट जाएगी। हम इसको नहीं चाहते भाई, किसी को बुरा देखना, किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा करना नहीं है। हमें नियम ले लिया, थोड़ी देर में सिद्ध हो जाएगी इसी बात, पहले पुराने स्वभाव से आ जाएगी तो उठेगी नहीं, क्यों भगवान है साक्षात। हम जिसकी उपासना करते हैं उसको बुरा समझ सकते हैं क्या? हमारा कोई प्यारा होता है तो उसको बुरा समझते हैं हम? क्या उसका बुराई चाहते हैं? क्या क्या बुराई करते हैं? ये अंतर अनुशुद्धि हो जाएगी बहुत सरलता से, बड़ी सीधी रीति से आप करके देख रहे, अंतरकरण निर्मल हो जाएगा। वो बुराई अपने में भी नहीं देखे, अपने में बुराई दिखे तो अपने में बुराई आई हुई है। बुराई का आरंभ और अंत होता है, भलाई का अंत नहीं होता है। भलाई आगंतुक नहीं है, सत्य तत्व सत्य है, असत असत है। सत का अभाव नहीं होता, सत का भाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होगा, सत का अभाव नहीं होता। तो सत है भीतर में सभी, ऐसा आपने दृष्टि रहे। उनका पूजन करना क्या है? पूरा खास पूजन है कि किसी को बुरा न माने, किसी की बुराई न करे, किसी का बुरा न चाहे, ये भलाई शुरू हो गई। आपको दिखे चाहे ना दिखे, भलाई शुरू हो गई। अब शरीर मन वाणी से हो सके तो उनका उपकार करें, और वो न सके हैं और बुराई देखें तो मन ही मनो के नाथ ऐसा आप नहीं करते तो बड़ा अच्छा था, प्रभु ऐसा नहीं करते अच्छा था, इतना कह दो, मन में कह दो, किसी को जताने की जरूरत नहीं है, ये मूक सेवा होगी, ये गुप्त सेवा होगी। पुण्य भी गुप्त किया जाता है बड़ा अच्छा होता है, पाप गुप्त बड़ा भयंकर होता है, ऐसे आपकी गुप्त सेवा होगी, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा परंतु लोगों पर असर पड़ेगा, अचानक असर पड़ेगा स्वतः, और न पड़े कोई परवाह नहीं, मत पड़, अपना भाव शुद्ध बना लो, तेरे भाव है जो करो बोलो बोलो उसके साथ नारायण, तुम बैठ के अपना भवन बुहार, इसका यही अर्थ होता है। शरीर से हो सके जितनी भलाई कर दू, आपके पास कोई सामान है तो उसे किसी को देखो तो अपनी शक्ति के अनुसार सुगमता से कर सो, इतना कठिनता से नहीं, दुख पाकर कर दो तो विशेष बात होगी, नहीं शक्ति के अनुसार सुगमता से कर सके इतना अच्छा कर दो, पर बुराई न करें, इसमें विशेष ख्याल रखें, बुराई न करें, बुराई न करने में परिश्रम नहीं पड़ता, भलाई करने में परिश्रम पड़ता है। शास्त्र में आता है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म की सर्वस्व बात सुन लो और सुन करके धारण कर दो, आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो आप दूसरों से नहीं चाहते हैं वो औरों के प्रति मत करो, आप अपमान नहीं चाहते तो किसी का अपमान मत करो, आप तिरस्कार नहीं चाहते तो किसी का तिरस्कार मत करो, आप किसी अपनी बुराई नहीं चाहते तो किसी बुराई मत करो, आप अपनी चोरी नहीं चाहते किसी चोरी मत करो, आप किसी आप मारपीट नहीं चाहते हैं तो आप मारपीट मत करो, आप कड़वा बोलना मेरे साथ बोलता है कड़वा बुरा लगता है तो आप कड़वा बोलना मत करो, आत्मा ना प्रतिकूल है नहीं, अपने जो प्रतिकूल दिखता है ये कसौटी है वो अपने मत करो। भागवत में आया है नरेश भेक्षम मद भावम पुंसो भाव यतो चिरात, सब में भगवत भाव मद भाव करे भगवान और उसमें सब में ऐसी तो स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा व्यंती अहंकार के सहित सब दोष नष्ट हो जाते। नरेश भिक्षम मद भावम, सब में मेरा भाव भगवान है भगवान है भगवान है, ऐसा देखने से बहुत जल्दी स्पर्धा ईर्ष्या मिट जाएगी, निंदा दोष दृष्टि मिट जाएगी, निंदा मिट जाएगी, स्पर्धा या तिरस्कार किसका तिरस्कार नहीं करो, तिरस्कार मिट जाएगा। और तो क्या क्या साहंकार अहंकार के सहित आशु संपत्ति मिट जाती है, बड़ी सुगम सीधी सरल बात बुराई न करने से साहंकार अभियान है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, उसके सब ब्रह्मात्मक है, परमात्मा ही परमात्मा है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिशया, ये अध्यात्म विद्या है, इस विद्या से ये देखो कि सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, वासुदेव सर्व सिद्धांत बताया विद्या आत्मनिशया। अब परिपश्य अनुपरमित सर्वथा मुक्त संशय, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्ममनीषया, आत्म अध्यात्म विद्या के द्वारा ऐसी विद्या इस विद्या से देखे सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्ममनीषया परिपश्य अनुपरमित, ऐसा देखता रहे, ऐसे देखते देखते सर्वथा मुक्त संशय, संशय है ही नहीं ऐसा होने पर फिर बता देगा ऊपर अमित ऊपरे उपराम हो जाए, निर्दोषता है ये देखने इसे उपराम हो जाए, और उसको कैसे देखे किस तरह देखे एक बात और बताता हूं। अपना जो शरीर है अपनी इंद्रियां है अपने मन बुद्धि है, अपने श्वास है, अपनी जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था है, अपनी सुखदायी दुखदायी परिस्थिति है, उसको भी परमात्मा का स्वरूप समझे कि परमात्मा स्वरूप है। कि सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, तो सर्वम ब्रह्मात्मकम, तो फिर आपका शरीर बाकी रह जाएगा, आपके मन बुद्धि इंद्रियां प्राण बाकी रहेंगे क्या? सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिष्ठया परिपश्यन परितपश्यन, ठीक से देखता उपागमित, फिर इस देखने से उपरम हो जाए। देखने में चिंतन करना होता है, चिंतन करना होता है तब तक भावना होती है, भावना होती है तब साधना होती है, अरे इसे उपरा हो तो सिद्धि हो जाएगी। उपरमित सर्वथा मुक्त संशय, सब संशय मुक्त संशय, ये उपासना है असली, परमात्मा की उपासना है। एकादश स्कंध में ये 28वां अध्याय की है, इसकी महिमा बहुत गाई है। एकनाथ जी महाराज ने एकनाथी भागवत बनाई, इसके ऊपर टीका करी है, उषा नाथ महाराज की भागवत बोली जाती है, महाराष्ट्र में नाथ भागवत कहते हैं, तो नाथ महाराज की भागवत है, उसमें अयम ही सर्वकल्पानाम, ये जो मैंने कहा सर्वथा मुक्त संशय से आगे है, अयम ही सर्वकल्पानाम सदृशि मतो मम, जितने साधन है सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ है, अयम ही सर्वकल्पानाम सदृचिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोकाय वृत्ति भी, मनोकाय मनोभाव काय वृत्ति भी, दूसरे मांग मना काय वृत्ति भी, दोनों आते हैं। तो सब जितने साधन है सबसे श्रेष्ठ साधन है, अपने शरीर प्राण इंद्रियां मन सहित सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, अयम ही सर्वकल्पानाम सदृचिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनो वा काय वृत्ति, मन से ही ऐसा देखे, वाणी से भी मीठा बोले और बर्ताव भी अच्छा करे, बुरा बर्ताव न करे किसी के साथ, हो जाए तो माफी मांग ले, सावधान हो जाए। इसकी टीका लिखते हुए एकनाथ जी महाराज लिखते हैं कि उद्धव सबसे श्रेष्ठ साधन बताता हूं मैं, अयम ही सर्वकल्पानाम सदृशिनो मतो मम, सब जितने साधन है दुनिया में साधनों सबसे श्रेष्ठ साधन है, कहते हुए एक नाथ लिखते हैं, मैं माँ देव की सौगंध खाकर कहता हूं कि इसी समान दूसरा साधन नहीं है, ये एक नाथ महाराज ने लिखा है, मैं माँ देव की सौगंध खा कहता हूं, माँ की सौगंध खा देता हूं, ऐसा बढ़िया साधन दूसरा नहीं है, कितना सरल है। दोष दृष्टि हो जाए, देखो एक दोष दृष्टि हो जाती है, एक दोष दृष्टि करते हैं, इसमें बड़ा फर्क है। दोष दृष्टि करते हैं वहां आपकी नियत खराब है, दोष दृष्टि हो जाती है आपकी नियत खराब नहीं है। जैसे नेत्रों के सामने लाल चीज आप लाल ही दिखेगी, सफेद सफेद दिखेगी, ऐसे दिखेगी वो बात और है, देखेंगे वो और बात है। तो किसी का दोष देखना, किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा करना, ये है बड़े दोष। दिख जाए उस माफी मांग लो, हे नाथ भगवान भगवान को याद कर लो, हे नाथ बोलोगे प्रभु बोलोगे, ठीक है ना? नहीं, वो क्यों दोष देखना ही नहीं है, किसी के साथ बुरा करना ही नहीं है, किसी का बुरा चाहना ही नहीं है, हमें अपना कल्याण करना है। नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपना भुवन गुहार, अगर आप कल्याण चाहते हैं उद्धार चाहते हैं तो इतना सुगम साधन है। कितनी बात है, भगवान ने कहा उद्धव मेरी माँ देवकी की सौगन बढ़िया साधन है, ऐसा साधन बताया है, कितना बढ़िया बताया भगवान ने कहा, मैं सबसे बढ़िया बताऊंगा, ऐसा साधन बताया है। तो ऐसा बढ़िया साधन है, इसको आप करें, उकता में नहीं, बाधा पड़ जाए, कोई विघ्न हो जाए तो अपने आपस में बात कर रहे कि भाई इसमें ये बाधा आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, और अचानक बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है, इसमें देरी का काम नहीं है। विसृज्य स्वयमानान स्वान विषम वीरांश देही किम प्रणवत दंडवत भूमा वाष्व चांडाल गोखरम, ये बात लिखी हुआ कहते हैं कि सब वो देखे संसार में तो क्या है, हम देखते हैं तो क्या दिखता है हमारे को, संसार दिखता है। आप स्व चांडाल गोखरम, चंडाल गौ गदा और गाय, चार नाम लिया है, वो भूमो दंडोत प्रणवेद, पृथ्वी पर पड़ गए लंबा पड़ गए दंडोत करें तो आप दंडोत करें तो उसमें बताया है कि विसृज्य स्वयंमानान स्वान, आदमी आपके भाई बंधु मित्र जानकर हंसी जाएंगे, क्या करता है ये, कैसा मूर्ख है, गधे को नमस्कार करता है, कुत्ते को नमस्कार करता है, ऐसे हंसे तो उसमें मत आप परवाह मत करो, विसृज्य स्वयंमानान स्वान, जो स्वयंमान है दर्शन हटने का नाम है, और दुष्म दूर देखते हैं मैं कैसे करूं, उसको भी छोड़ दू, भीड़ अंत देह के शरीर में लग जाए उसको भी छोड़ दूसरे मेहमान स्वान दुष्म भीड़ अंत देह के विसृज प्रणमे दंडवत भू हूं वाष्व चांडाल गोखरम, तो मैं आपको कहता हूं कि आप ऐसे न करें, आप मन से नमस्कार करें, किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा, कोई ना हंसी उड़ाएगा ना कठिनता पड़ेगी, नमस्कार कर दिया, क्यों सब जगह ईश्वर रूप है तो दूसरा क्या कहां से आवे, बोलिए आश्व चांडाल गोखरम, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गौरी हस्तिनी सुनिचे व स्वफा के पंडिता समदर्शी ने गीता ने कहा है, वही बताया है अक्रूर के क्रूर के चैव समृद्ध पंडितों मत पुलक से स्तने ब्राह्मणे पुलक से स्तने ब्रह्मण्यर के सुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समृद्ध पंडितों मत, जो समदेवता परमात्मा को पंडित है, सम के परमात्मा समान है, चांडाल में कुत्ते में गधे में मूर्ख में पापी में भगवान अशुद्ध है क्या, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, संपूर्ण के हृदय में भगवान विराजमान है, तो क्या बड़ा भारी क्रूर कसाई है, क्या भगवान उसमें अशुद्ध हो गए, यह जसती आप गए, भगवान तो सर्वश्रचाम हृदय सन्निविष्ट अचित्र हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति सर्वश्रचाम हृदय सन्निविष्ट, अमात्मा गुबा के सर्वभूता शय स्थित, तो क्या भगवान अशुद्ध हो गए, अपने को भगवान को देखना है, ऊपर की चोरी थोड़ी देखनी है, ऊपर की चोरी देख राग द्वेष करना है, ये कृष्ण भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अंत में कहा, ये जो ठीक है दे ठीक है पशु बुद्धा मीमान जही, इस पशु बुद्धि को छोड़ दे, ये पशु बुद्धि है, ये ठीक है बेठीक है अच्छे है अनुकूल है प्रतिकूल है, पशु बुद्धा मीमाम पशु बुद्धा मीमाम जय छोट साक्षात उपदेश दिया परिषद, ये पशु बुद्धि है, ये ठीक है बेठीक है अनुकूल है प्रतिकूल है, ये पशु बुद्धि है, मानव बुद्धि नहीं है, ये मानव बुद्धि तो ठीक देखता है भीतर, एक बात याद आ गई, थोड़ी बाई मुख वृत्ति है परंतु आप ध्यान रखें सब भगवान है, एक बाणी के मुझे भगवान है, गांव में एक बालक ने मां से कहा मां गुड़ खाऊंगा, गुड़ है ना ये सुप्रिय है बालकों को, गुड़ मीठा बहुत लगता है अच्छा लगता है, तो मां ने क्या किया ग्वार दे दिया, ग्वार पशु खाते हैं ना ग्वार, वो दे दिया, वो लेकर गया बनिए गया, जाकर दिया गुवार दे दिया गुड़ दो, तो गुवार ले लिया और गुड़ दे दिया, खुशी हो गया और कहा कि कितना बढ़िया मूर्ख है, गुवार के बदले गुड़ दे दिया। तो क्या बढ़िया मूर्ख है? मूर्ख दो बात की, एक तो गुड़ दिया उसे नफा लिया, एक गुड़ गुवार बेचेगा उसे नफा लेगा, दो जगह पैसा लेगा, पैसा देते पैसे उतने ही मिलते, गुवार दिया तो सस्ता लिया या महंगा बेचेगा, और गुड़ सस्ता लिया और महंगा देता है, डबल लाभ लिया। तो बालक की बुद्धि तो है गुड़ की गुवार की, उसकी बुद्धि है रुपयों की। तो अपने तो रुपयों की बुद्धि रखना है, गुवार बुद्धि नहीं रखना है। गुण ली जाए काड़ू के नहीं छाया में सूर, बंबूल की छाया हो तो छाया दुके कांटों की छाया चुभेगी? छाया कांटों की है, कांटा कांटा इकट्ठा किया छाया है, नहीं छाया में सूर, छाया सूर नहीं है। इस तरह से जो कुछ है जो सूर नहीं है, तो भीतर भगवान को देखना, अपने भगवान की प्राप्ति करनी है कि संसार को प्राप्त करनी है? संसार की तो विषम है, परमात्मा सम है, समोहम सर्वविदेशु पंडिता समदर्शिना समोहम सर्व न मेद विश्वसे न प्रिय, सम को देखना है। आप ऐसा कर ले पहले, हिम्मत न हारे, सब में भगवान है, नमस्कार कर लें, दंडवत कर ले, मन मन से ही नमस्कार कर लें, किसी को मालूम नहीं पड़न दे, चुपचाप कर ले, चरण छूट नमस्कार कर लें, कुत्ते के भी नमस्कार को चरण छू लिया, गधे के चरण के चरण को छू लिया, चंदार के चरण छू लिया, मैथर के भी चरण छू लिया, सूर का चरण छू लिया, मन से क्या जो रहा है बताओ। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया साधन है। भागवत के दसवां एकादश पद के 28वां अध्याय में है, 28वां 29वां 13वां ये अध्याय ऐसे विलक्षण है, आप पढ़ो तो निहाल हो जाओ। गीता की वही सिद्धांत गीता है, ब्राह्मणे पुलकृषे स्तेने ब्रह्मण नरके सुलंग के अक्रूरे क्रूर के चैव, तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुमचे वा के पंडिता सुंदर समदक पंडितों बता। तो उसमें अपने को तो प्रभु को देखना है। तो बनिया गुवार में भी नफा लेता है, गुड़ में भी नफा लेता है, पैसे में एक नफा होता है, इसमें दो नफा होता है। बालू समझता है कितना बड़ा है, गुवार की बदली गुड़ दे दी, कितना मीठा होता है, गुड़ क्या काम, पशु काम का अपने खाने में काम दिया था, न साग बनता है, न दाल बनती, न रोटी बनती। तो वो पंडिता व्यापारी होता है, वो पशु वो देखता है पैसा, ऐसे आपको देखना है भगवान को, ऊपर की चोरी को नहीं देखना है, परमात्मा को देखना है। ये अभेद भक्ति है, इसमें भी भगवान वही है तत्व, हार्ड मांस आदि भगवान है, मन भगवान है, बुद्धि भगवान है, अहम भगवान है, प्राण भगवान है, परमात्मा है। मैंने कहा भाई भक्ति में अभिन्नता है, अभेद ज्ञान है, अभेद परमात्मा है। जो अभिन्न है तत्व ज्ञान से स्थिति होती है वही स्थिति हो जाएगी, कहीं चिन्हवादी फर्क नहीं है। कितना शुभ साधन है, इसमें कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी लगन होगा हमें साधन करें, ऐसा विचार है आपका, क्यों के मन में रहती है हमें कोई साधन मिल जाए हम करें। मेरे को याद है कि कोई बता दे तो हम साधन करें, क्या करें कैसे करें, कोई बताने वाला मिल जाए, बहुत शुभ साधन है, बहुत श्रेष्ठ है। थोड़ी सी है जो दोष दृष्टि करने की आदत जिसकी ज्यादा है उसको देरी लगेगी, जिसकी दोष दृष्टि कम है उसको ज्यादा सिद्धि होगी। अपने दोष दृष्टि मिटानी है, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा ही करना नहीं। पांच बातें बता दे, बुरा देख बुरा है ऐसा नहीं मानना, बुराई बुरा न सोचना, बुराई न करना, बुराई न बोलना, बुराई न सुनना, किसी की भी कोई सुना हुआ तो नहीं अच्छा भाई जहरा हो जाएगी तो कहा है, मेरे को जाता हूँ हाथ जोड़ में बड़े पूजनीय है आदरणीय, किसी का दोष देखे मेरे कहा हो जाऊ भाई राम महाराज कौन क्या भजन करेंगे बुराई क्यों सुनेंगे ऐसा आप कहते हैं अगर ये सावधानी रखी जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अब इसमें बताओ कठिनता क्या है वो बताओ कोई कठिनता नहीं है आप जितने भाई बहन आए हैं साधन करने के लिए आए हैं परमात्मा की तरफ चलने के लिए आए हैं उद्देश्य आपका ये है। एक बात और बताऊं आप अलग अलग गांव में जाकर के अच्छे आदमियों को ढूंढना चाहो तो ढूंढ नहीं सकते कि मैं अच्छे आदमियों से मिलना चाहता हूं अच्छे अच्छे आदमियों को नमस्कार करना चाहता हूं परंतु यहां जितने आए हैं प्राय करके साधन के लिए आए हैं और गांव में से जो अच्छे अच्छे हैं वो चल कर आए हैं अच्छे आदमी पीछे तो रह गए हैं काम धंधा अनेक होने के कारण से पर बुरा आदमी नहीं आया है क्यों आएगा तो अच्छे आदमियों के दर्शन होना ये एक मामूली भाग्य की बात नहीं है बड़े भाग्य की बात है। मारवाड़ी शब्द बोलते हैं भले सो भेटो दे कुछ नकूणमसो पशे टाड़ी कुमार सो पशे टाड़ी भगवान भले सो भेटो दे हे भगवान कुमारस ने कुमारस खराब आदमी मनुष्य कुमारस कुमार सो पशे टाड़ी आगो बने मना भले आदमी भेटो दे भले आदमी उसे मिलाई ये सुबह उठते कहता क्या करते हैं मारवाड़ी शब्द तो भूल गए आजकल तो पहले की बात है ये भगवान भले आदमी भेटो दे हनुमान जी महाराज के प्रात ले जो नाम हमारा सुबह नाम ले दो उस दिन आहार नहीं मिले तो भले आदमी भेटो दे महाराज कुमार सु पासे चाली है महाराज तो ऐसे सुमानस छांट करके देखो तो मिलेंगे एक जगह सब मिल गए अरे गंगा जी का किनारा गंगा स्नान करने वाले सत्संग करने वाले नाम जपने वाले कीर्तन करने वाले आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले सत्संगी इतना जमघट मिला सकते हो आप में है शक्ति पैसों के द्वारा राज्य के द्वारा शासन के द्वारा अपनी बुद्धिमानी के द्वारा इकट्ठे कर सकते हैं किसी की ताकत तो बताओ भाई हम कर सकते हैं अच्छे अच्छे आदमी गांव गांव से मारवाड़ के टाड़ का टाणु आदमी अंदर ऐसे कर दो था तो देखो शेठ जी की कृपा है गंगा माता की कृपा भगवान की बहुत कृपा तो इसमें आपको भाग में क्या छू रहा है भगवान है ये भगवान आए ये भगवान आए ये भगवान आए मुंह पुत्र दोष दृष्टि कर लोग कूड़े करके छेड़ दिया पेशाब कर दिया थूक दिया इसने वो क्या हो गया इतने आप बुराई क्यों पल्ले बांधो तो भले भाई है भले भगवान के भजन करने वाले साधक है मस्त हो जाओ बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी साधन की इस बात करके देखो आप बड़े उत्साह से बढ़िया बात मिल गई आदर्शा करेंगे नरे सही संबद भाव पुरुषो भाव हेतु चिरात स्पर्धा सूया अस्या तिरस्कारा साहंकारा भी अहंकार के विषय संघर्ष हो जाते अहंकार मिटना कठिन है वो अहंकार बड़ा गहरा है अहंकार राक्षस मां दुखदायी सब भांत छूते जो इस दुष्ट से सोई पावे शांति सबके भीतर परमात्मा है कि नहीं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति अर्जुन सबके हृदय में भगवान विराजमान है तो आप देखो ही देखो तो भगवान को देखो ऊपर आगंतुक बुराई क्यों देखो भगवान वो स्थाई है और अवगुण गलती है वो अस्थाई है अस्थाई को देख करके जन्म मरण में जाना हो तो अस्थाई को देखो मुक्ति बना हो तो अस्थाई क्यों देखो सब जगह भगवान है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है कितनी बढ़िया चीज है। अब इसमें शंका हो तो बोलो अपने साधन करना है अपने तो परमात्मा प्राप्ति करना है हम क्यों आए हैं अब क्यों बैठे हैं या क्यों कितने हुए हैं क्या रुपया मिलता है, कोई मान मिलता है, कोई भोजन मिलता है, कोई क्या वाह वाह मिलती है यहाँ। अभ्यास में आबद्ध होते हैं, स्वीकृति नहीं होती, दृष्टि हो जाएगी, नहीं होती जल्दी मत करो, ये करनी है हमें तो जल्दी हो देरी हो, यहाँ शुष्य तुम ये शरीर हम बाढ़ हो जाएगी, आसने ऊपर शरीर सूख जाए पर हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हजार जन्म कोटि लग रगर हमारी पर हो संपूर्ण तो रहो कुमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतवार महेश भगवान शंकर सौ बार कह दे, सौ बार मैं नहीं स्वीकार करता कि मैं आपकी गवाह लेती ही नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने कर लिया, आप कहे सतवार महेश तुम छोड़ूंगा नहीं, ये बात है। और बोलो जन्म कोटि लगर गर हमारी भरोसों को न तो रहा कुमारी, बोलो और शंका बोलो, ये भक्ति योग है, तीन योग बताया, तीन योग बताया, में सुगमता है, साधन में सुगमता है, साध्य में सुगमता, तत्व एक ही है, उसमें भक्ति के द्वारा सुगमता से मिलता है, आप पहले अंतःकरण को शुद्ध करो, उसमें आपको जोर पड़ेगा, मन बिखरे बावन दोष दूर करो में जोर पड़ेगा, उसमें तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, साधन में सुगमता है, और साध्य सभी स्वतः ही है, बस एक ही है, तो साधन में सुगमता है, साधन में सुगमता है जल्दी है, सुगमता भी है जल्दी है, साध्य में विशेषता कुछ नहीं होगी, साध्य में विशेषता होगी वो अभी नहीं समझ सकते आप, साध्य में विशेषता होगी प्रेम की, हाँ ज्ञान होता है और प्रेम होता है, दो चीज है, जैसे रुपया है, ध्यान देना ज्ञान में और प्रेम में क्या फर्क है बताता हूँ, एक रुपया है और एक लोभ है, तो रुपया है और लोभ है, अरे लोभ नहीं हो तो रुपयों की कीमत है क्या, रुपयों की कीमत तो लोभ से है, ऐसे तत्व ज्ञान की कीमत प्रेम से है, तत्व ज्ञान है रुपया नगद, लोभ है प्रेम, बोलो रुपयों की जरूरत ही नहीं, रुपया रुपयों को कीमत नहीं है, बिना प्रेम तो कीमत नहीं है रुपयों की, इस वास्ते ज्ञान में पर प्रेमास्पदम यथ यह पंचदशी में मान भूये न भूयासम इति प्रेमात्म निक्षते, मैं मेरा कभी अभाव न हो ये आत्मा में प्रेम है, पंचदशी में पढ़ो मेरा, ये प्रेम नहीं तो क्या, ज्ञान की बात सुन लो, ज्ञान की बात सुन लेनी गलती कहाँ है, उसमें प्रेम नहीं आकर्षण नहीं है, ज्ञान तो आपने सीख लिया पर प्रेम नहीं है, अगर प्रेम हो तो बोध हो जाए तत्काल, तत्व ज्ञान हो जाए, अभी आप बातों के द्वारा उनको सीखते हैं तो बातों के द्वारा प्रेम थोड़ा ही होता है, एक आफत है, एक अभ्यास है, एक आफत है, प्रेम हो जाए तो ज्ञान तत्व ज्ञान ही हो जाता है, तो प्रेम साधन लोगे प्रेम की मुख्यता नहीं है, बिल्कुल कर्म में भी प्रेम है, तीनों जगह प्रेम का वर्णन आया है, ज्ञान योग में भी प्रेम है, कर्म योग में प्रेम है, भक्ति योग में प्रेम है, गीता में आया वर्णन, तुष्यंति च रमंति च, ये आया है भक्ति में प्रेम, यस्तु आत्मरतिरेवस्यात्म आत्मसंतुष्ट आत्मसंतुष्ट, ये आया ज्ञान में प्रेम है, कर्मयोग का साधन उसमें भी है, और शेष में कर्मणि अभिरता संसिद्धि लगते हैं दरा, ये प्रेम है कर्म में, शेष में कर्मणि अभिरता प्रेम मुख्य सब में, ज्ञान में भी प्रेम है, भक्ति में प्रेम है, कर्मयोग में प्रेम है, तीनों में प्रेम है, परंतु भक्ति योग में प्रेम ही मुख्य है, ज्ञान योग में ज्ञान ही मुख्य है, कर्मयोग में शांति ही मुख्य है, ये अंतर है। शांति में आनंद है और ज्ञान में अखंड आनंद है और प्रेम में अनहित आनंद है। आनंद की मात्रा में फर्क है, पर मुक्ति होने पर फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं, मुक्ति में कुछ फर्क नहीं। तत्व ज्ञान से मुक्ति है जो वही मुक्ति है, कर्मयोग से मुक्ति वही मुक्ति है और भक्तियों से मुक्ति वही मुक्ति है। मुक्ति में कोई फर्क नहीं है किंचित मात्र भी। इसमें आनंद विशेष है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। साधन में प्रेम होगा, साध का साधन में होकर साध्य में हो जाएगा। ये प्रेम की मात्रा कैसे होगी? पहले साधक में होगा साधन के प्रति प्रेम, फिर साधन में प्रेम होगा साधक में होगा, और साधक का प्रेम फिर साधन में प्रेम होगा, और साधन में प्रेम होगा साध्य में प्रेम हो जाएगा। तो साधक और साधन दोनों मिट कर साध्य रह जाएगा, ये क्रम होगा इसका। ऐसे ज्ञान में है, पहला जिज्ञासु होगा, फिर उसी जिज्ञासा होगा, जिज्ञासु नहीं रहेगा, केवल जिज्ञासु नहीं रहेगी, जिज्ञासा रह जाएगा, पूर्ति ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये क्रम है। आज जिज्ञासु ही रहता है उम्र भर, जिज्ञासु नहीं रहना चाहिए। जिज्ञासु में जिज्ञासा मात्र, जिज्ञासु कोई है ही नहीं, केवल जिज्ञासा। अरे केवल जिज्ञासा होते बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। जिज्ञासु रहेगा तत्व ज्ञान नहीं होगा, बातें सीख जाएगा। जिज्ञासु बना खत्म हो जाएगा, जिज्ञासु रह जाएगा, केवल जिज्ञासा, केवल जिज्ञासा रहते जिज्ञासा ज्ञान हो जाएगा। ये क्रम है। भक्तिवान, भक्त वो क्या, पहले भक्त रहेगा फिर भक्ति रहेगी, भक्त भक्त बना मिट जाएगा, मैं भगत हूँ ये नहीं रहेगा। जहाँ मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं योगी हूँ, तहां तो अहंकार रहेगा। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञानी हूँ ये बंधन है, मैं भक्त हूँ ये भी बंधन है, मैं योगी हूँ ये भी बंधन है। योगी का योग रहेगा, योगी नहीं रहेगा, ये प्रश्न होता था मैंने। योगी रहेगा, योग रहेगा, योगी नहीं रहेगा। ऐसे ज्ञान मार्ग में ज्ञानी नहीं रहेगा, ज्ञान रहेगा केवल स्थिति मात्र रहेगी। ऐसे कर्म योग में योग मात्र रहेगा, कर्म नहीं रहेगा। कर्म योग दो बताए थे, कर्तव्य एक आगे योग उत्तरार्ध पूर्वार्ध को है। पूर्वार्ध में कर्म सापेक्ष है, उत्तरार्ध में कर्म निरपेक्ष है। इन दूसरे देना ही देना, तो लेना कैसे वो समझ ही नहीं है। देना ही देना है तो लेने के लोग कैसे, अगर रोटी खाएगा नहीं, पानी पिएगा कि नहीं पिएगा, ये लेना नहीं है। लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए। उद्देश्य सबकी सेवा करना है, तो शरीर ने कौन सा पाप किया है, इसकी भी सेवा कर देनी है। अन्न भी है, जल देना, कपड़ा देना, सुधा देना है, सबकी सेवा करनी है। माता पिता ने लेना है भाई, लेना की जो वृत्ति है, सुख लेने से मेरे को सुख मिल जाए। मैं कहता हूं मेरी मुक्ति हो जाए तब तक मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, संसार का त्याग स्वतः सिद्ध है, तत्व की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, इसमें करना नहीं है। कि जो निवृत्ति हुई है उसकी निवृत्ति निरंतर हो रही है, और प्राप्त करना वो निरंतर प्राप्त हो रहा है। इसमें फिर पूछ लेना, विजन कर देना। दूसरों को हित बड़ो भारी है। शेठ जी ने जिन्हे वो ली तो कितना दिन ले रहे हैं, कितना हित हो रहा है। शेठ जी ने जिन्हे वो ली थी, शुरू में गणेश दत्त जी महाराज थे ब्राह्मण, काव्य तीर्थ उस समय में बीकानेर में उतना पंडित कोई था नहीं, ऐसे गणपति जी उससे जिन्हे वो ली थी। वो कहते थे मैं तो कर्मकांड चाहता हूँ, जन्म कर फिर कर्मकांड करूंगा, मैं मुक्ति नहीं चाहता। उनसे जन्म ली जेठ जी ने, तो जेठ जी ने कितनी जन हो रही, कितना हो रही है। तो अच्छा काम करे, देखो तंबाकू पीना अकेला नहीं पिएगा, वीर शेठ एक ने केड़ों को पिलाएगा, अरे गीता पढ़े अकेला नहीं पढ़ाएगा, केड़ों को पढ़ाएगा। जिनको बुलाया क्यों कुछ नहीं बुलाएगा, संध्या करेगा क्यों कुछ नहीं कराएगा, जो अच्छे मार्ग में चले क्यों को अच्छा बनाएगा, बुरे चले क्यों को बुरे चलाएगा, बुरा करेगा। बुरे की हवा बुरी होती है, भले की हवा बुरी भली हो गई, वो उसका भाव भगवान तक पहुंचता है, त्रिलोकी में पहुंचता है। जैसे शब्द आता है बिलास से यहाँ आ जाए, तो शब्द से सूक्ष्म भाव है, शब्द से सूक्ष्म है, शब्द तो सुनने में आता है, भाव सुनने में नहीं आता है। वो भाव फैला तो वो बड़ा व्यापक होता है, इतना शब्द व्यापक नहीं है। और तो लफड़ा ला गए तो खाना पीने लफड़ा ही है, और क्या काम है, रोजी ना खाना पड़े फसाफस, दोषू बहर साहब फिर गाओ फिर गाओ, और कोई धंधो है क्या, काम ये रहे बोलो, क्या मेहनत नहीं पड़ती, खर्चा नहीं लगता, क्या समय नहीं लगता, क्या श्वास लेते हो, अफूफा क्यों शुरू करिए, बंद करो। जैसे भोजन अन्न श्वास के बिना मर जाओगे, ऐसे बिने जिन हो गए धर्म मर जाएगा, धर्मात्मा आपका जो भीतर शरीर है धर्म रूपी वो मर जाएगा, उसको जीता रखो, जो पशुओं से विशेषता आप आ जाएगी, नहीं तो पशुओं से आप क्या विशेषता है, पशुओं से धर्म रूप थोड़ा है, मनुष्य हो मनुष्य धर्म रूपी शरीर आपका होना चाहिए, और शरीर मर जाएगा धर्म रूपी पशु पड़ा हो जाएगा। दिल तो बड़े पुण्य कर रहे हैं, जिन्हें उन्हें लगे वो बड़े पुण्य कर रहे हैं, यह क्या है, बुद्धि है। अधर्मम धर्म मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपारतामसी, अधर्म में धर्म, धर्म में अधर्म, यह तामस बुद्धि है, तामस बुद्धि का लक्षण है। भगवान के तामस बुद्धि कैसी हो इनको देख लो, ये उदाहरण है कि जन्म लो तो पाप लग गया, ये तामस बुद्धि का लक्षण है, उदाहरण है, मेरे को मिलता है प्रत्यक्ष।